is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. We hoorden Do You Feel Like I Feel van Nicola Conte en Gregory Porter. En Nicola Conte is een Italiaanse discjockey, muziekproducent en gitarist. Hij staat bekend om de introductie van het acid jazz-stijl waarin verschillende genres samensmelten. Bossa nova, Italiaanse film... thema's uit de 60 jaren, easy listening en Indiaanse muziek. En we hoorden natuurlijk ook de stem van de Amerikaanse zanger Gregory Porter. Just Funking Around van Piece of the Dream. Een Amerikaanse R&B jazz fusion groep uit 1976. bassist Cedric Napoleon en drummer Curtis Harmon en keyboardist James Lloyd richtten toen Pieces of Dream op. Let It Go, dat is een nummer van mij met op de sax Tom Braxton. En Let It Go staat op Walk Your Own Line. Summer Smile van Ronnie Jordan. Hij was een Britse jazzzanger, gitarist, songwriter. En zijn muziek omschreef hij als urban jazz, een mix van jazz, hip-hop en R&B. Dan hebben we Let It Flow van de Amerikaanse jazz, funk en soul jazz saxofonist Grover Washington Jr. Let It Flow staat op het album Wine Light uit 1980. Dan hebben we Every Morning van Coleman Mallett. Hij was een Amerikaanse jazzgitarist en ja, postuum uitgebrachte album kwam uit in 2024. Hij overleed in 2009. Every Morning, dat samen met toetsenist Larry Goldings, bugelspeler Chuck Mangione, drummer Steve Gadd, pianist en producer Barry Miles en basgitarist Will Lee. Joshua Praise van Charles Maurer. Hij was een auteur, songwriter, zanger en muzikant en bassist en toetsenist Jeff Lorber. En Charles Maurer werd bekend van het programma Gospel Music Presents Gospel Music. Daar beginnen we eigenlijk mee. We hebben natuurlijk al Nicola Conte en Gregory Porter gehad. Joshua Praise van Charles Maurer en Jeff Lorber. Know what you saw in me. See, in my life I could never be. The one who sings about Calvary. But you found me. You changed my life. I'm astounded that you called my name. Woo! For the rest of my life, I will sing Yeshua praise. Yeshua praise. Now I live my life just to lift you up. To spread your love is what fills my cup. Now I sing your praise 'cause I'm not ashamed. Let the world know just how I feel. Salvation, it's just oh so real, so good to me. For the rest of my life I will sing Yeshua praise. Yeshua, I'll sing your praise. Yeshua, I'll sing your praise. Let the world know just how I feel. Salvation, it's just all so real, so good to me. For the rest of my life I will sing Yeshua praise. Just as the deep blue ocean will always have waves in motion, just as the April showers bring the flowers of May, just as I'll always think of you whenever I see the morning dew under the sunshine every day. And when the leaves start changing, nature is rearranging, soon she will make that little bug a butterfly. And when the roses bloom in June, will sing his happy tune. He's singing just for you and I. And every morning when I wake up and I take a look around the world, I'm so happy just to know that you're my special someone in the world. Is growing, the meadow is overflowing, as all of the mountain water rolls down from the skies. That's how my heart fills up with you, because of a love we have so true, shining like sunlight in our eyes. Thank you.

Just Funkin' Around van Pieces of a Dream. Het laatste nummer van dit uurtje Jazz Meeting is van de Amerikaanse jazzpianist McCoy Tyner. Hij is het bekendst geworden om zijn werk voor de John Coltrane Quartet. Dan hebben we Dharma van de Alankara Orchestra. Het staat op het album Undiscovered Follow Your Dreams. You've Made Me So Very Happy van saxofonist Reggie Page. Lake Dance van de Amerikaanse funktrompetist Roy Hargrove. Love Unlimited van de Braziliaanse gitarist Mario Rossi. Jeff Kashiba op saxofoon en featuring James Herra, de gitarist. En we beginnen zo met Keep the Faith van Julia. Een pianiste, multi-award winner. En het nummer is geproduceerd door Motown-legende producer B. Sutton. Keep the Faith komt van haar album Best Wishes uit 2023. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Tot jazz!